سل انا بی اماما دا بی اماما رضی اللہ عنہو نا روایت تے قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول و ایم آوری دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلیہ وسلم نچئی فرمائل لمن آوى الى فراشه چاچی زیونی خپل بستر تا طاهرن فدا سے حال کی چې دیو دس کړي ګور دی خوب لم او دس یو مستحب من دی الله دې مو ټول له توفیق راکړي خوب او دس کې وذكر الله واللي يدل ودسك ودش ذکر کای مسنون ذکر کای حتا یدرکه النعاس راگیر کودل رخو نو لم يتقلب دینا اوڑی اوڑخنا بلڑخلا ساعتم من الليل په یو وخت کې د شپینا یسل الله فی خیر نو د الله نه پدی کې سر خیر غواړي من خیر الدنیا والاخره د خیر د دنیا و خیرت نه الا تواه یاهو مگر له دل ور کوي ذکر هو النووی فی کتاب الاذکار بروایت ابن السنی ابن السنی امام حافظ د ثقه د ابوبکر احمد ابن محمد ابن اسحاق او دا سنی په زمید سید سره د دانون مشدد دی او مکسونی منسوب دی نسبت دی لعمل بسنته سنی ورته ولي وای اے وای دا سنی دی ته په سنتو عمل کوي کنه نسبتن ال العمل بالسنه او د کتاب لیکل عمل الیوم واللیلا نو دا حدیث دی ذکر کړی دی په دې کتاب کې او حدیث کې اوراوی دی شهر ابن حوشب نو بعض علما وایي دا ضعیف دی دی وجه نه حدیث ته بعد د ضعف اشارم کړی دا امام ترمذی ذکر کړی وایي حدیث حسن وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نے روایت سے فرمائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائے دی عجب ربنا من رجلین تعجب کئ رب زمون سنگ چ د اللہ د شان سرخائی گی دا غدو سړونا رجل نیو غسړې سارا چرا پاسې دو پتلوار اخ پر رغبت او خوشالۍ ان وتوای د خپل نرمي بسترې نا ولحافه او د خپل کمبل او بلستن نا من بین حبه د من زداغ محبوب خپلنا چی بی بی دا یا د من د محبوب خپلنا چی خاون دیده او گرا گرم دی جمی کی بستر سمر خوگلا ادغشان ادری دل سمر د مشقت دی خود دا پری خورا پاسیدو فیقول اللہ لملائکته اللہ پا د فخر کئی او ملائکو لفرمائی انظرو الى عبدی زما دے بندلو گوری سارا عن فراشی ہی راپور ته شو د خپلی بستر نه وتوا او د نرمې تولای نه من بینې حبی وهلی د من داغ خپل محبوب او د اهل نه اله صلاتی مزدته رغبتا فيما عندي د وجه د رغبت ناغه چې ما سره دی ریا او سمعت مراد نه نه وشفقا مما عندي او د وجه د یری ناغه چې ما سره کوم اور او جهنم نه او د عذابونو قسم نه دی یو په د الله فخر کوي ورجل ذي مغسل غذا في سبيل الله اذا الله لا ركي غزا كولا فانهزم ما صحابه نشکست و خورو سرد مرگرونا ندو سوچو کو فعلم ما علیه فی الانهزام دی پوش واغا چی پدکم گنا دا پدی واپس را تختیدو که او پدی شکست که او سوزرم ورلنشتا وما له فی الرجوع او دی دل پتا دا چی دل پدی واپس لو که کما جرده رجعتا هری قدموه واپس شو تر دی چوینه توی کڑی شو آشادت ورت ملاو شو فیقول اللہ لی ملائکتی اللہ ملائکو تو ینظر العبد یگر زما دی مندتا رجع رغبتا فی ما عندی واپس شو دپ وجد رغبت نپاغس کی چی ما سر دی وشفقا مما عندی او د وجد یرناغ چی ما سر دی حتا هری قدموهو تردی چیوینی توی کڑیشوی رواهو فی شرح سننہ او امام احمد ابو یعلاو تبرانی ابن حبانم ذکر کنے علامہ راکی ویوی سنادوہو جیدن سند حدیث جید دے دګور دا څومره لوی خبره ده چې ته تهجد له ساړه کې پاسې دي اول ته برا مالک د ملائکه روان دي پتا څه تعریف کوي څه صفت کوي چې وګوره څنګه زما د پاره بستر پرې خوا او دا د ته څومره محبوب ده او ما تودریدو ما تودریدو ما ته جڑا کوي الف